Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Wizyta Komisji Weneckiej w Polsce jest nieoficjalna, powtarza wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jest to wizyta czysto nieoficjalna, nawet użyłem wczoraj słowa prywatne. Dlaczego? Są ściśle określone przepisy. Uczniowie z 5 województw rozpoczynają ferie. Policjanci zadbają o ich bezpieczeństwo na drodze. Australia szykuje się na falę ekstremalnych upałów. Władze wzywają do kolejnych masowych ewakuacji. Zamiast spotkania z przedstawicielami resortu sprawiedliwości, zaproszenie na wizytę w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Tak wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik odpowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia na pytanie dotyczące ewentualnej rozmowy przedstawicieli resortu z goszczącymi w Polsce wysłannikami Komisji Weneckiej. Wiceminister podkreślił, że wizyta przedstawicieli komisji nie ma charakteru oficjalnego. Trzeba pamiętać o tym, w jaki sposób przyjechała tutaj Komisja Wenecka do Polski. Jest to wizyta czysto nieoficjalna, nawet użyłem wczoraj słowa prywatne. Dlaczego? Są ściśle określone przepisy. Jeżeli komisja, która zajmuje się badaniem praworządności, przyjeżdża w sposób, który nie jest zgodny z przepisami, ani polskimi, ani przepisami Komisji Weneckiej, bo oni mają statut, tam również są te przepisy złamane. Opinie wydane przez Komisję Wenecką nie mają mocy wiążącej, podkreślił w salonie politycznym Trójki wiceminister Michał Wójcik i przypomniał przykład wizyty komisji w księstwie Liechtenstein. Komisja Wenecka badała nowe regulacje konstytucyjne, z tego co pamiętam, chodziło o wzmocnienie pozycji monarchy. No i Komisja Wenecka powiedziała, że nowoczesna monarchia tak nie wygląda, się ogranicza te kompetencje. Co zrobił monarcha? Książę zarządził referendum, ludzie poparli monarchę. To pokazując, żeby nie przeceniać po prostu znaczenia Komisji Weneckiej. Komisja ma wydać opinię na temat nowelizacji ustaw sądowych, o co zwrócił się marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W związku z tym, że senatorowie mają zająć się nowelizacją na styczniowym posiedzeniu, Komisja Wenecka postanowiła, że jej sprawozdawcy przygotują opinię w trybie pilnym. Rekompensaty dla mediów publicznych są uzasadnione, ponieważ maleją wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, tłumaczy posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Wczoraj Sejm uchwalił nowelizację ustawy abonamentowej, dzięki której Telewizja Polska i Polskie Radio dostaną w tym roku rekompensatę w wysokości do 1 950 000 000 zł. Wiceprzewodnicząca Rady Mediów Narodowych w programie Pierwszym Polskiego Radia zwróciła uwagę, że z opozycją trudno rozmawia się o mediach publicznych, ponieważ nie używa ona argumentów merytorycznych. Opozycja opowiada różne nieprawdziwe rzeczy. To są głównie oceny bardzo emocjonalne. Bardzo opozycji przeszkadza to, że telewizja publiczna nie jest pod kontrolą Platformy Obywatelskiej, SLD i PSL, tak jak to było przez większość czasu III RP. To boli, widać to od lat. Opozycja chciała uniemożliwić przyjęcie ustawy, próbując zerwać kworum. Nie udało się jej to, ponieważ w głosowaniu wzięły udział dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej. Ferie zimowe rozpoczynają po południu uczniowie z 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. O ich bezpieczeństwo na drodze zadbają policjanci. Na co zwrócić uwagę przed podróżą i w trakcie, o tym Paulina Kurek. Przede wszystkim należy sprawdzić stan techniczny samochodu i zabezpieczyć przewożony sprzęt narciarski, a będąc już w trasie, zwracać uwagę na znaki drogowe, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z doświadczenia wiemy, że systemy nawigacji samochodowej z lekkim opóźnieniem uwzględniają te zmiany, które my wprowadzamy na naszych drogach, na przykład takie zmiany, które trwają dzień, dwa czy trzy. Drogowcy są też przygotowani na ewentualny atak zimy. Blisko 2400 pojazdów, które mamy do dyspozycji tej zimy, pługi solarki czy pługi wirnikowe, one wyjadą na drogi, one się pojawią na nich, one są w gotowości. My też możemy wyjechać na drogi wcześniej i posypać je solą tak, aby ten śnieg, jak już spadnie, szybciej się roztopił, czyli działać wyprzedzająco, a nie tylko po fakcie. Kontrole autokarów i kierowców wiozących dzieci na ferie przeprowadzą policjanci drogówki w całym kraju. Sprawdzą przede wszystkim stan techniczny pojazdu i jego wyposażenie oraz uprawnienia kierowcy i jego stan trzeźwości. Paulina Kurek, Polskie Radio. Australijskie władze wezwały do kolejnych masowych ewakuacji. Wszystko z powodu prognoz, które na zbliżający się weekend zapowiadają ekstremalne temperatury i silny wiatr. Może to spowodować, że gigantyczne pożary lasów znów będą się szybko rozprzestrzeniać. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Apele o ewakuację pojawiły się w australijskim stanie Wiktoria, jednym z dwóch najbardziej dotkniętych żywiołem. Premier tego stanu powiedział w przemówieniu telewizyjnym, że dla wielu osób ewakuacja będzie jedynym sposobem, by ocalić życie. Wśród osób, którym nakazano ponowną ewakuację, są mieszkańcy miasteczka Malakota. W ostatnich dniach, aby uciec od ognia, utknęli oni na miejscowych plażach, po czym zdążyli już wrócić do swoich domów. Z kolei władze Nowej Południowej Walii zapowiedziały $1 milion australijskich na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarach. To środki na odbudowę, zwłaszcza infrastruktury wśród lokalnych społeczności, deklarowała premier stanu Gladys Berejiklian. Z kolei australijski premier przekazał $2 miliony dla utworzonej właśnie rządowej agencji, która ma zająć się odbudową zniszczonych terenów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dwa mecze, dwa wygrane mecze, doprecyzujmy, dzielą nasze siatkarki od awansu na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Po zwycięstwie z wyżej klasyfikowanymi Holenderkami 3-1 są pewne gryfy półfinale turnieju kwalifikacyjnego w Apeldoorn. Wczorajsze spotkanie podsumuje trener Polek Jacek Nawrocki. Jestem zadowolony z postawy dziewczyn, jestem zadowolony i z wyniku, i z gry. Mógłbym tu komplementować i przyjęcie zagrywki, i odrzucenie naszą zagrywką Holenderki od siatki, dobra gra w bloku, o obronie i tak jak powiedziałem, duża determinacja, to wszystko sprowadziło do tego, że cieszymy się ze zwycięstwa. Taki mecz był potrzebny naszej reprezentacji. Dziś nasze panie grają z reprezentacją Azerbejdżanu. Niezależnie od wyniku, awans w półfinale, jak wspominaliśmy, mają już zapewniony. Mecz o godzinie 20:00, przepustkę na igrzyska wywalczy tylko zwycięzca turnieju. Nasi szczypiorniści już od dawna bez szans na występ w Tokio. Dziś meczem ze Słowenią zaczynają z kolei Mistrzostwa Europy. O planach na turniej opowiada w wywiadzie dla TVP Sport Piotr Hrabkowski. Wiem, że nie jesteśmy faworytami. Teoretycznie Słowenia i Szwecja mają dużo lepsze zespoły od nas, ale my chcemy to nadrobić walką, chcemy to nadrobić naszą dobrą grą, te braki, które tam może jeszcze tam występują. Mecz ze Słowenią o 18:15, transmisja w telewizyjnej Dwójce. Teraz więcej o futbolu. Atletico Madryt zostało drugim finalistą rozgrywek o Superpuchar Hiszpanii. Zamiast jednego meczu od tego roku odbywa się mini turniej, oto trofeum. Takie wymogi postawili szejkowie, którzy za petrodolary ściągnęli imprezę do Arabii Saudyjskiej. Piłkarze Diego Simeone po arcyciekawym meczu 3-2 grali wczorajszego wieczora. Barcelonę w pierwszym półfinale Real pokonał Walencję. W Anglii sporo mówi się i pisze o poważnych kłopotach ze zdrowiem Harry'ego Kane'a. Kontuzja uda z ligowego meczu sprzed kilku dni okazała się na tyle poważna, że kapitan Tottenhamu będzie musiał przejść operację i pauzować do kwietnia. W lepszym nastroju jest Jarosław Niezgoda. Znalazł nowy klub i to za oceanem. Legię Warszawa zamienia na Portland Timbers w amerykańskiej lidze MLS. Wicemistrzowie Polski mają zainkasować za Niezgodę ponad $6 milionów. Niezgoda w pierwszym sezonie zarobić ma $750 tysięcy, kolejne 150 tysięcy w następnym sezonie. Amerykańska Liga MLS staje się powoli polską kolonią. Czterech polskich piłkarzy już ma podpisane kontrakty z klubami z USA. To Przemysław Frankowski z Chicago Fire, Kacper Przybyłko z Philadelphia Union, Przemysław Tytoń ze Cincinnati i Adam Buxa z New England Revolution. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Biegaczom przypomnimy jeszcze, że kończą się zapisy na PKO Nocny Wrocław Półmaraton i zajrzymy na koniec do Tokio. Organizatorzy igrzysk nie zapominają o ekologii. Na potwierdzenie materiały, z jakich wykonano łóżka w wiosce olimpijskiej, ramy i listwy zrobione będą z kartonu, a po zakończeniu rywalizacji sportowców zostaną poddane recyklingowi. Znów o sporcie po 17 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale na południu chwilami będzie się rozpogadzać. Na północy i w centrum przelotnie popada deszcz, nad morzem i w górach porywisty wiatr. 2 stopnie na Podhalu i Podkarpaciu, 8 w centrum, do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly. Cigarettes After Sex. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Nowa pula produktów. Sprawdź. Samsung Galaxy A70 za 1499. Taniej o 300 zł. Pralka Indesit 6 kg. Klasa A++ za 749. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu?

noc zaufania, lecz słony deszcz. Lecz słony deszcz. Złoty blask. Ramienia, ani ci w myśli klejnot zaufania, lecz słony deszcz, lecz złoty blask. Jest skwar. Jest skwar, co ciała kochanków spopiela. Co ciała kochanków spopiela. Jest śmierć. Kochanków rozszerza, jest taka śmierć, oto na rośnych polanach wesela, z kości słoniowej unosi się wieża, czysta jak skwar, czysta jak skwar, gładka jak No to do rzeczy. Pracownicze plany kapitałowe i prywatyzacja otwartych funduszy emerytalnych wpłyną nie tylko na zwiększenie oszczędności emerytalnych Polaków, ale i na rozwój rynku kapitałowego i poprawę wycen spółek. Kto to powiedział? To zapewne prezes giełdy. Panie Marku, zgadza się pan? No i co ja teraz mam powiedzieć, panie redaktorze? No tak, no to są słowa rzeczywiście Marka Dietla, natomiast tak. Ja się tak do końca nie zgadzam z tym, to znaczy inaczej. Tam jest użyte słowo rozwoju. Mhm. Ja sobie zrobiłem taką, oczywiście to jest bardzo nieprecyzyjna symulacja, prognoza, jak zwał, tak zwał. Czyli najbliższe 30 lat, jakieś tam szacowane umorzenia związane z tym, że ci, którzy są w OFE, sukcesywnie zaczną przechodzić na emeryturę. W związku z tym część akcyjna OFE będzie sprzedawana, czyli te akcje, które są w posiadaniu OFE, będą sprzedawane i będziemy mieli podaż w związku z tym tych akcji, a po drugiej stronie założyłem sobie już tą bardzo optymistyczną wersję, czyli 80% Polaków jest w PPK. Jeśli tak byśmy do tego podeszli, to ta, oczywiście ja nie wiem, jaka część środków będzie z PPK będzie na giełdzie, ale założyłem te, powiedzmy, górne limity prognoz znowu, czyli tą taką optymistyczną wersję. Więc netto, czyli środki, które dopływają z PPK minus umarzane w związku z tym, że trzeba wypłacać emerytury, to netto jest na plusie. Ale to naprawdę nie jest szał, przepraszam za kolokwializm. W związku z tym niestety, znaczy bez PPK, no to mielibyśmy już w ogóle dramat, żeby nie było wątpliwości. Stąd to rozwój. Gdyby powiedział do stabilizacji sytuacji, nieznacznej poprawy. Natomiast to tak brzmi, jakby to była szansa na jakieś Eldorado, które się może wydarzyć. No to niestety chyba tak nie jest. No właśnie, już chciałem powiedzieć, że nie wierzyłem, że jest pan takim optymistą. Ale czyli jakim? Ale to ostatnie zdanie trochę... Nie, ja jestem... Zresztą myśmy w tym gronie, w którym tutaj jesteśmy, rozmawiał pan z nami chyba dwa albo trzy razy na temat PPK w ciągu ostatniego roku. I my akurat mówiliśmy, że to jest pomysł, który trzeba próbować realizować. Że to jest jakaś szansa na to, żeby dołożyć coś do emerytury, bo to nie jest stricte dodatkowy element emerytalny, to też warto o tym pamiętać. Pamiętajmy, że to jest, że ten, jeśli ktoś zdecyduje się na wypłatę, to ta wypłata trwa 10 lat, więc to niekoniecznie musi być do końca naszego życia na emeryturze, ale to jest taki quasi dodatkowy element rzeczywiście emerytalny i my jesteśmy za takimi pomysłami, żeby nie było wątpliwości. Natomiast to wszystko zło, co się wydarzyło, związane choćby z rozczarowaniem OFE, To spowodowało, że no ja też jestem zaskoczony, bo myślałem, że ten procent osób, które zrezygnują, będzie ciut mniejszy. Nie podzielałem optymizmu, optymizmu twórców, ale też nie myślałem, że to będzie tylko niecałe 40%, którzy zostaną w PPK. Zobaczymy, jak będzie teraz w tych mniejszych firmach. To dajmy teraz szansę naszemu gościowi, który siedzi tutaj obok nas. Pan Marcin Żółtek, wiceprezes zarządu PZU TFI. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, ujawniłem się. I chciałbym pana poprosić o tym, żeby pan powiedział o kolejnym etapie wdrażania systemu PPK, bo ten początek to nie był taki zbyt optymistyczny, prawda? Znaczy, ja myślę, że jednak trzeba się odwołać do tego, że to jest program długoterminowy i budujemy i oszczędności w długim terminie, ale także zaufanie do tego programu też jest budowane w długim terminie. No tutaj od 1 stycznia do pracowniczych planów kapitałowych przystępują przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników. I mają na to, powiedzmy, 3,5 miesiąca na podpisanie umowy z wybraną instytucją finansową. Później zapiszą pracowników, którzy nie wyrażą chęci rezygnacji. I przejdziemy do jeszcze trudniejszej fazy. Przejdziemy do fazy przedsiębiorstw, które zatrudniają poniżej 50 osób. To mniej więcej dokładnie od połowy roku. No i tutaj koncepcje są dwie, tak? Jedni obawiają się bardzo, że im mniejsze przedsiębiorstwo, tym mniejsza partycypacja, ale z drugiej strony jest też, myślę, pozytywny sygnał, no jednak ten program będzie już w międzyczasie, tak mówiąc kolokwialnie, wygrzany, tak? To znaczy ludzie zobaczą, że zainwestowali pieniądze, że te fundusze przynajmniej na razie mają zyski, można mieć dostęp do tych pieniędzy, więc mam nadzieję, że to zaufanie będzie rosło i będzie to równoważyło będzie po prostu likwidowało te obawy, które wszyscy mają, że im mniejsze przedsiębiorstwo, tym niższa partycypacja. Myślę, że pokażemy jednak, że ten program jest wart zaufania, a przede wszystkim, że tak naprawdę nie niesie żadnego ryzyka dla uczestników. No, ale panie prezesie, podobno są jakieś wątpliwości co do faktu, czy przypadku, gdybyśmy chcieli zrezygnować z PPK, to te nasze pieniądze, które zostały zainwestowane właśnie na wspomnianym przeze mnie rynku kapitałowym, jak pracodawca ma w tym wypadku zwrócić te pieniądze pracownikowi, kiedy czasami jest to więcej, ale czasami, jak to na rynku kapitałowym bywa, czasami jest to mniej. Znaczy to zależy, kiedy pan chce zrezygnować, tak? Bo jeżeli zaczął pan przekazywać składki, powiedzmy po roku stwierdza pan, że no jednak te pieniądze są panu potrzebne tu i teraz, no to po prostu dostaje pan tyle, ile wynosi stan konta i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. No przez rok pieniądze były inwestowane, składki wpływały, tyle ile jest na dzień, kiedy pan taką decyzję podjął, tyle pan dostanie. Każda wypłata jest relacją między pracownikiem a... Pracodawcą. Instytucją finansową, tak? Więc te pieniądze dostaje nie od pracodawcy, tylko od instytucji finansowej, w której ten pracowniczy plan kapitałowy jest prowadzony. Rozumiem, że obawą... To jest PZU TFI. Tak, w moim przypadku to jest PZU TFI. Myślę, że w wypadku pracowników ponad blisko 1000 przedsiębiorstw to jest grupa PZU. Więc nie tylko w moim przypadku. Natomiast myślę, że ten przykład, o którym pan mówi, to jest sytuacja, w której pracodawca wysłał nasze składki, chociaż wyraziliśmy chęć rezygnacji. Pracodawca gdzieś tam zapomniał. No i tu rzeczywiście jest tak, że te pieniądze, jeżeli zostaną zainwestowane, to dostaniemy tyle, ile wynosi zysk bądź strata, tak? Jeżeli doszło do jakiejś zmiany stanu konta, to dostaniemy tyle, ile na nim obecnie jest. No i wtedy musimy mieć pretensje do pracodawcy, że nasze pieniądze przekazał, pomimo że miał ich nie przekazywać. Więc to jest jedyna wątpliwość. Ale też powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli szybko zareagujemy, to tutaj dużej zmiany nie będzie, więc myślę, że to są kwestie naprawdę bardzo niewielkich pieniędzy i myślę, że rzadkie. Jak pan sądzi, panie prezesie, będzie więcej niż 40% zainteresowania Polaków tym systemem? No tutaj mogę tylko powtórzyć to, co widzimy we wszystkich analizach. We wszystkich krajach, które wprowadziły taki system, ten udział pracowników rósł w miarę jak ten program obowiązywał. Ludzie po prostu w kolejnych latach albo zapisywali się dobrowolnie, albo ten mechanizm takiego automatycznego zapisu powodował, że byli zapisywani i ich chęć do rezygnacji była już niższa właśnie przez to, że było już jakaś wiedza i zaufanie do tego programu. W związku z tym oczekiwałbym, że będziemy powyżej 40% i te założenia, które na początku tam gdzieś 50% były, myślę, że to jest całkiem realne. I to powiedział Marcin Żółtek, wiceprezes zarządu PZU TFI. Rozmawialiśmy o PPK. Jakieś słowo komentarza jeszcze od Kazimierza Krupy w tym temacie? Ja bardzo uważnie wsłuchiwałem się w to ja mam poczucie takie, że my zaczynamy troszkę dzielić skórę na niedźwiedziu, jak jeszcze niedźwiedź chodzi sobie po lesie. Jako, że te wyniki są moim zdaniem bardzo dobre, które teraz są te partycypacji. Oczywiście twórcy, że mówili, że będzie znacznie więcej, a co mieli mówić? Że będzie 20%? Nic, zawsze to... można nic nie mówić. Nie. Drogi Kazimierzu, nie. Można nic to nie jest mówić, akcja promocyjna. W akcji promocyjnej się mówi nie o bardzo dobrych wynikach. Ale mówisz, że bardzo fajnie, że bardzo dobrze, że warto, ale nie mówisz, ile ma być 30 czy 60. A dlaczego? No to ja uważam, to że nie jest powinien. Doskonały program, naprawdę, który powinien być, powinno być ludzie zachęcani, zgadzam bo to się jest z tobą, bezalternatywne. Się z tobą, się zgadzam, tylko ty mówisz, że te kwoty niepotrzebnie podały. Te wyniki kwoty, bo teraz są... się trzeba tłumaczyć. Po co? Moim zdaniem nie trzeba się tłumaczyć. O, i rzeczywiście jak ja trzeba, lubię, jak panowie się kłócą na antenie. I po tym pogorzelisku, jakie nam zostało po OFE przede wszystkim i po tych interpretacjach OFE, to tym bardziej te wyniki uważam za zupełnie przyzwoite. No dobrze, to zmieniamy temat w takim razie. Główny Urząd Statystyczny poinformował w tym tygodniu, że roczna dynamika inflacji w grudniu wyniosła 3,4% wobec 2,6% w listopadzie. Tak wynika z opublikowanego przez GUS tak zwanego szybkiego szacunku inflacji, ale no wygląda na to, że ta inflacja nam rośnie. No bo nam rośnie, tylko mnie się bardzo podobały te niektóre... Nie, panie Marku, to ja zapytam wobec tego, specjalnie mówię panie Marku. Ale to tak. Wy się zdecydujcie, w końcu, czy mówicie do siebie na tym, czy mówicie... Ponieważ zadaję oficjalne pytanie Markowi, więc mówię panie Marku. Panie Marku, czy jest pan zaskoczony wzrostem inflacji? Panie Kazimierzu, otóż jestem, ale tylko w tym zakresie, że spodziewałem się, że ta inflacja wcześniej zacznie rosnąć. I to co właśnie najmniej to mnie rozwalało, słuchajcie. Tak już właśnie do tego chciałem nawiązać. Takie tytuły były w różnych ekonomiści zszokowani, zaskoczeni. Ale którzy? Przecież mi pół roku temu mówi. Ja jestem zaskoczony, że dopiero teraz. Ja też jestem. Bo ja myślałem, że to się zacznie wszystko. No dobrze, ale panowie, ale to jaki jest powód tego, że ta inflacja... Znaczy cały czas ten sam. Czyli mamy te czynniki, bo co jest ciekawe... Cały szereg powodów. Tak. Co jest ciekawe, mamy takie pojęcie inflacji bazowej. To znaczy to jest inflacja, której wyrzucamy pewnie... Nie, ale moment. Powiedziałem nazwę, teraz będę tłumaczył. Wyrzucamy pewne elementy. Najważniejsze to są ceny żywności i ceny energii, dlatego że te ceny żywności mogą się zmieniać, choćby dlatego, że susza, a ceny energii to już zmieniają zawsze. I okazuje się, że mamy wyraźny wzrost właśnie... Ale zmieniają się w górę zawsze. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Lato warzywa tanieją. No właśnie, ale akurat jak masz, wiesz, w zeszłym roku to było różnie z tymi warzywami, jak pamiętasz. Ponieważ w zeszłym roku już ta inflacja hulała, tylko jeszcze W każdym razie zmierzam do tego, że takie podstawowe elementy, to jest cały czas wzrost kosztów pracy, które obserwujemy od 5 lat, czyli cieszymy się, że Polacy więcej zarabiają, no ale jak więcej zarabiają, to rosną koszty w firmach. Wzrost cen energii. 2019 rok nie odczuli klienci energii. Indywidualni małe firmy, ale większe firmy, duże firmy, samorządy oczywiście, że odczuły ten wzrost. Choćby tylko te dwa elementy. Do tego oczywiście mamy tą żywność, która też wynika z różnych czynników. Także wynika z tego, że rosną koszty pracy. Także wynika z tego, że rosną ceny energii, ale dodatkowo także dlatego, że na przykład mamy suszę albo problemy z AFS-em, czyli tym pomorem świń w Chinach i zwiększone ceny wieprzowiny i tak dalej. Czyli tych czynników jest wiele, ale niestety dla inflacji, bo jeszcze raz powtarzam, no oczywiście ci, którzy więcej zarabiają, się cieszą z tego, generalnie się cieszymy, że Polacy mają więcej pieniędzy. Natomiast jeśli pewne rzeczy dzieją się za szybko, jeżeli nie idzie za tym wzrost wydajności wystarczający, to prowadzi do wzrostu cen. I taką sytuację mamy, prawdopodobnie, bo nie mamy tych szczegółowych danych, w dużej mierze ten wzrost wynika ze wzrostu cen usług różnego rodzaju. No z całym szacunkiem, ale u fryzjera jak można jeszcze zwiększyć wydajność? No fryzjer jest w stanie ostrzyć tyle głów, ile jest w stanie w ciągu godziny czy dwóch. Jeżeli trzeba fryzjerowi więcej zapłacić, to za tym musi iść wzrost ceny strzyżenia. Jeżeli dodatkowo jeszcze trzeba więcej zapłacić za prąd, to to jest dodatkowy element, który powoduje wzrost kosztów. I tego typu rzeczy jest znacznie więcej, więc ja absolutnie nie jesteśmy zaskoczeni tym, że ta inflacja rośnie. Ja naprawdę jestem zaskoczony tym, że dopiero teraz. No, a ja przypominam sobie taki czas, 2-3 lata temu, kiedy na antenie Polskiego Radia mówiliśmy o deflacji. Było tak. To są normalne zjawiska ekonomiczne. Po prostu wtedy rzeczywiście byliśmy blisko deflacji, czy tak. A mówiło się też inflacja ujemna. Tak? No. Ja to nie chciałbym przytaczać, to kiedyś młody Bush w Japonii podczas przemówienia pomylił deflację z różnymi innymi rzeczami i było mało przystojnie i śmiesznie. Natomiast a propos tej inflacji, no zastosowano tyle takich ustrojowych zabiegów, które musiały spowodować, ja nie mówię, że złych, tylko że one w oczywisty sposób powodują wzrost inflacji. Więc teraz dziwienie się, że inflacja wzrosła, jest przezabawne. No bo jeżeli nagina się sprężynę, znaczy naciąga się sprężynę, to wiadomo, że ona odbije. No to jest oczywiste. Więc tak jest znajomość podstawowych praw by się przydała, to wtedy nie byłoby tego zdziwienia. Ale panie Kazimierzu, nie może pan odebrać naszym słuchaczom tego, że dziwią się, jak stoją przy kasie. Oni się nie tyle dziwią, co irytują i ja to doskonale rozumiem, bo jestem wśród nich. Pokazać, na co cię stać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z wielką przyjemnością tutaj moi goście wysłuchali piosenki Coś Optymistycznego Kasi Kowalskiej. Nawet Kazimierz Krupa, który nie specjalizuje się w tego rodzaju muzyce, bo jest miłośnikiem muzyki klasycznej, powiedział, że wie, o co chodzi tutaj. Tak jest, nie, bo bardzo lubię panią Kasię Kowalską. No i teraz pytanie, czy to Coś Optymistycznego dotyczyło podwyższenia inflacji, czy dotyczy tej informacji, o której teraz chciałem? No podwyższenia inflacji to zdaje się, że nie. No, ale słuchajcie, zależy. Bo z punktu widzenia wpływów do budżetu w roku 2020, to państwa, jak inflacja rośnie, to one też rosną. No i ten tak poskładany różnego rodzaju kombinacjami... Tylko nie mów o zrównoważonym budżecie. Być może, chciałem powiedzieć, zrównoważony budżet ma większe szanse realizacji. Ale nie, zostawmy ten temat. Natomiast rzeczywiście no, trudno się cieszyć z tego, że jest drożej. No, jest drożej. Zresztą no tak. Nie wspomnieliśmy jeszcze jednej rzeczy. Ja to nazywam, znaczy to nie ja to nazywam, tylko dysonans poznawczy, bo cały czas nam ten GUS mówił, że pieczywo drożeje o tak 6-7%. A ja w życiu tego rozmiernie, no. Chyba że, bo jednej rzeczy jeszcze nie biorę pod uwagę, że ja patrzę na te ceny pieczywa w dużych miastach, czyli Kraków, Warszawa głównie. Być może w mniejszych miasteczkach, na wsiach jest pod tym względem ale lepiej. Podkreślił, ale podkreślił Kraków. U nas to jest nie, no a ja lubię być konkretny, więc jeżeli mówię w dużych miastach, to pan powinien zapytać w jakich. Ja wtedy odpowiadam Kraków, Warszawa, żeby krócej było, mam mało czasu w audycji. No dobrze, niech będzie Warszawa, Kraków. Natomiast żeby było, żebyśmy mieli więcej czasu na inne rzeczy, to od razu mówię. Ale to mogę dodać też Racibórz? Oczywiście, nie, ale ja nie byłem w Raciborzu ostatnio. Byłem w zeszłym roku, w lutym. Ale ja nie powiedziałbym, że to jest większe miasto. No dobrze. W każdym razie chodzi mi o to, że Polacy, myślę, dobra, niektórzy Polacy ten wzrost cen, szczególnie pieczywa, odczuwają jako większy niż 7% rok do roku, czyli porównując odpowiednie miesiące zeszłego roku. No i tyle chciałem powiedzieć. To ja proponuję jednak zmianę tematu i to jest temat ulubiony Kazimierza Krupy. Nie. Rada Polityki Pieniężnej. Jak wiadomo, powinna zostać zlikwidowana i to zanim jeszcze została powołana. Ale już pan wystrzelił. A chciałem powiedzieć, że Rada Polityki Pieniężnej co zrobiła? Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym dotychczasowym poziomie. To oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Nawiasem mówiąc, to oprocentowanie jest strasznie niskie. Chyba najniższe od kilku... Mówiąc, drogi panie redaktorze, to zdaje się, że parę banków zapowiedziało jeszcze obniżenie oprocentowania lokat w tym roku, pomimo tego, że Rada Polityki Pieniężnej żadnych stóp nie obniża. Więc to jest sytuacja na rynku. No, trzymamy dużo pieniędzy w bankach, jest nadpłynność, czyli banki nie są w stanie wydać, jeśli mogę tak powiedzieć, tych pieniędzy na kredyty i pożyczki. Mhm. My się nie przejmujemy tym, że jest nisko, dalej trzymamy te pieniądze, no to banki obniżają oprocentowanie lokat i już dwa czy trzy przykłady w tym roku już takie znam. I czy to jest woda na młyn tego, o czym mówi Kazimierz Krupa, że Rada Polityki Pieniężnej powinna być zlikwidowana? Wbrew pozorom, bo możemy, temat z jednej strony możemy szukać właśnie takich jakichś ciekawostek i śmiesznych rzeczy, ale z drugiej jest poważny, bo zobaczcie, mamy wzrastającą inflację. Niskie stopy procentowe w bankach to jest śmieszna rzecz. Mamy, no nie, ale ona jest dobra na przykład z punktu widzenia kredytów oczywiście. Mamy tanie kredyty. Teraz się stała, przepraszam. I teraz co się dzieje, słuchajcie. Stała się rzecz na przestrzeni ostatnich lat, stała się rzecz, która nawet tego jest dziwna. Bardzo wiele, przedefiniowało się bardzo wiele pojęć. Między innymi Rada Polityki Pieniężnej, której jedynym celem, jak była powoływana, była obrona złotego. Była po prostu dbanie o siebie złotego. W tej chwili bez zmian ustrojowych, bez zmian ustawowych, Rada Polityki Pieniężnej jakby dba o kondycję polskiej gospodarki, czyli siła złotego, czy wartość złotego jest w jej orbicie zainteresowania, ale przede wszystkim koniunktura. To zostało zupełnie przedefiniowane. Ale tego nie było w założeniach Rady Polityki Pieniężnej. Bo teraz jeżeli mówimy o ustawie o Narodowym Banku Polskim, to tak nie do końca. To znaczy wiadomo, że głównym celem w Polsce Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność cen, czyli nie o inflację. Głównym. Tam nie było w ogóle jest dbania tak, o koniunkturę. Nie jest to tak mocno napisane jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy bardzo wyraźną informację. Dokładnie, tam jest w ogóle o tym mówię. Wspomniane, tak. W Stanach Zjednoczonych te dwa cele, to się dokładnie, czyli jeden to jest stabilność cen, a zatem, żeby inflacja nie była za duża, ani też, żeby nie była, żeby jej, to jest żeby drugi nie była ujemna. Cel Unii wpisany. I równoległe dwa cele. Drugi to się dokładnie nazywa dbanie o jak najniższy poziom zatrudnienia. O jak najwyższy poziom zatrudnienia. I to jest równoległe. Zresztą pamiętamy po 2008 roku, kiedy ówczesny prezes Bernanke, amerykańskiego banku centralnego, czyli Fedu, powiedział, ponieważ mamy taki kryzys, jaki mamy, inflacja w tym momencie jest dla mnie drugorzędna. Najważniejszy jest ten element związany z zatrudnieniem. A i tu się z tobą zgodzę, że jeśli chodzi o realne działania, to przez w zasadzie pierwsze dwie kadencje przynajmniej Rada Polityki Pieniężnej mówiła, najważniejsza jest inflacja. Ja cały czas stawiam tezę, że... zapis ustawowy. Ja cały czas twierdzę, że w wielu okresach te stopy były za duże w stosunku do tego, co mogłoby być. To niekiedy, tylko po to, żeby inflacja nie rosła. Ja pamiętam moment, w którym były za duże o 6 punktów procentowych. Tak. Więc i wbrew jest, pozorom teraz, wtedy nie pamiętam już takich poziomów, ale to była inflacja na poziomie 16, no a stopy 22. I wbrew pozorom teraz, słuchajcie, to jest wielka dyskusja, myślę, w Polsce. Jeśli ta Rada Polityki Pieniężnej ma być, to tak dokładnie, na co ma tak dokładnie... Ja się zaczynam tak zastanawiać, bo Kaziu rzuca to hasło, rzeczy, pan Kazimierz, przepraszam, rzuca to hasło. Ja nie rzucam to hasło, ale zobaczcie. Ja to mówię od momentu jej powołania. Jestem przekonany, jak kadłub starszy będę powtarzał, aż zostanie zlikwidowana. No, bo ona ja jest się muszę rzeczywiście... Ja no w końcu szczerze, kiedyś jej nie było. Kiedyś jej nie było. I w wielu krajach na świecie jej nie ma. Też bardzo wyraźnie trzeba o tym powiedzieć. No to jest rzeczywiście pytanie, czy jest potrzebna w takiej formie 10-osobowej. W takiej formie to na pewno nie jest potrzebne. Może zróbmy sobie ją tak, jak właśnie mniej więcej. Zresztą w Stanach Zjednoczonych ściągajmy z dobrych rozwiązań. Zobaczcie, no mamy, jak popatrzymy sobie na te Rady Polityki Pieniężnej przez te lata, no to bywało, tak to delikatnie określę, tak, że członkami Rady zostawały osoby, które w ogóle nie miały doświadczenia z polityką monetarną. No więc to też pytanie, czy my w tym kierunku rzeczywiście mamy iść. Ale to muszę się podzielić takim wspomnieniem z panami, ze słuchaczami, że kiedyś uczestniczyłem w takim spotkaniu zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski na wyjeździe, gdzie została przeprowadzona symulacja obrad Rady Polityki Pieniężnej. W jaki sposób decyduje się o tym, czy stopy mają iść w górę, czy i symulacja była 4 razy bardziej ciekawa niż te prawdziwe obrady. Nie, ja kompletnie nic z tego nie rozumiałem. To nie było takie proste, naprawdę, wierzcie mi. No, to ładny teatr pan obejrzał, no, ale to nic nie znaczy i wcale nie uzasadnia funkcjonowania tego ciała, które, jak wiadomo, powinno zostać zlikwidowane. I moje twierdzenie poparł pan moim ulubionym dżinglem. No tak, ale nie wspomnieliśmy o tym. No to co, no, czas na piosenkę w takim razie. Przez krótki czas, ale jednak był ministrem finansów, a dziś jest prezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. O kim mówię? No, Jerzy Kwieciński. Jerzy Kwieciński, oczywiście. No, jakiś komentarz w tej sprawie? Znaczy, to dla mnie to ogromne przede wszystkim zaskoczenie było to, że minister Kwieciński, myślę, że nie popełnię wielkiego błędu, jeśli powiem, że najlepszy specjalista w Polsce od funduszy europejskich. Ale co to ma wspólnego z PGNiG-iem? Jeszcze proszę mi pozwolić skończyć. Dla mnie było bardzo dużą niespodzianką i byłem ogromnie zaskoczony, że nie znalazł się w nowym rządzie. No tak. I tak naprawdę powiem szczerze, że nie wiem dlaczego, bo to jest z pewnością z ogromną stratą. Ja nie wiem, czy powinien być ministrem finansów, natomiast z całą pewnością jako najlepszy specjalista w Polsce, jeszcze raz to powtórzę, od funduszy europejskich, powinien się tymi funduszami europejskimi zajmować. Tymczasem w rządzie się nie znalazł i to rozumiem. Jest, nie wiem, nagroda. Nie potrafię tego skomentować, bo dla mnie jest to niezrozumiałe. Wolałbym, żeby zajmował się tym, na czym się zajmuje po pierwsze przez całe życie, na czym się zna, gdzie wypracował sobie doskonałe kontakty tak w Komisji Europejskiej, jak i w wielu krajach Europy i żeby tym się zajmował. Wierzę, że jego talent zostanie tam wykorzystany, ale myślę, że to... Jak znam pana ministra Jerzego Kwiecińskiego, to on wszystko na barki weźmie i... Z całą pewnością tak. I będzie działał w najlepszej wierze. Tylko, że będzie musiał odkrywać no, obszary, na których się pewnie nie do końca zna, a te, które na których się zna, zostawił. A życie jest pełne ciekawostek. No, to... Niezbadane są wyroki i pomysły rządzących. Tak. Panie Marku? Ale fakt faktem, ja w zeszłym roku dużo jeździłem po Polsce, spotykałem się z przedsiębiorcami na różnych konferencjach i było dwóch ministrów, którzy zawsze byli wskazywani jako ci najlepsi w rządzie. To był właśnie Jerzy Kwieciński i to była Jadwiga Emilewicz. Jako ministrowie, którym się chce, którzy robią, którzy rzeczywiście odpowiadają na pytania. Jeśli dostają jakieś postulaty, to starają się je realizować i tu w Polsce, i także... No ale to teraz jeśli chodzi o Komisję Europejską. Musi być pozostałym ministrem. Nie, ale nie powiedziałem, że ktoś jest zły. Powiedziałem, że akurat tych wskazywano jako tych, którym się najbardziej chce. Więc ja tutaj nikogo... A poza tym, no, skoro tak było, to dlaczego mam tak nie mówić? Ja też jestem zdziwiony, nie ukrywam. I dokładnie tym samym, o czym przed chwilą mówił pan Kazimierz. Natomiast słuchajcie, no wbrew pozorom to jest też bardzo, bardzo ciekawy obszar, już abstrahując w tej chwili od osoby Jerzego Kwiecińskiego, no bo oto wreszcie wygląda na to, że nadchodzi ten czas, kiedy Polska będzie uniezależniona od naszego największego dostawcy, czyli od Rosji. Mhm. Kiedy być może w ramach PGNiG zobaczymy, jak to zostanie właśnie wszystko poukładane, będzie na przykład kwestia takiego większego handlu gazem, czyli sprzedażą w większych ilościach tego gazu gdzieś tam za granicę Polski, nie tylko do Europy Środkowo-Wschodniej. Panowie, drodzy słuchacze, od 1 stycznia dużo się zmienia w prawie gospodarczym. Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy, sprawdziła Gabriela Darmetko. Nowy rok przyniósł wiele zmian w prawie gospodarczym. Zacznijmy od przyjemnych spraw. Mały ZUS dla przedsiębiorców, których dochód miesięczny nie przekracza 6 tysięcy złotych. Składki będą niższe średnio o 500 zł. Obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9%. 1 stycznia weszła też w życie nowelizacja ustawy Prawo Przedsiębiorców, do której dodano artykuł 21a. O wprowadzonym przepisie mówi się potocznie, że jest prawem przedsiębiorcy do popełniania błędów. Przy obecnych przepisach i przy obecnym fiskusie to w zasadzie taka taryfa ulgowa zawsze powinna być z prostego powodu. Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, wspólnik kancelarii GWW. Zmian w ustawach podatkowych jest tyle, są tak źle napisane przepisy, że doradcy podatkowi mają problem z ogarnięciem tych przepisów. A co zwykły tam przedsiębiorca, który musi teoretycznie znać się na wszystkim. Więc faktycznie mamy od tego roku takie rozwiązanie, że przez pierwsze 12 miesięcy będzie taki podatnik, taki przedsiębiorca miał taką ulgę, że jeżeli coś popełni, nie będzie to bardzo poważny błąd, tylko taki błąd, nazwijmy, zagrożony no, takim postępowaniem, nazwijmy, mandatowym, jakieś wykroczenie skarbowe na przykład, to nawet jeżeli popełni taki błąd, organ znajdzie ten błąd, organ będzie musiał jakby wystąpić do niego, do tego podatnika, do tego przedsiębiorcy. Jeżeli on się faktycznie przyzna i on poprawi ten ten błąd, tam odpowiedni termin będzie mu wyznaczony, to w takiej sytuacji on tej karze nie będzie podlegał. A to może się przydać, bo od 1 stycznia wiele się zmieniło i mogą pojawić się kłopoty. Przede wszystkim płacąc fakturę trzeba sprawdzić, czy numer rachunku bankowego kontrahenta znajduje się na białej liście VAT. Jeśli jakiś podatnik wykazany na białej liście prowadzi działalność gospodarczą, na taką działalność, gdzie używa rachunku bankowego albo skokowego, to ten rachunek bankowy, taki firmowy rachunek bankowy, pokazywany jest na białej liście. I od 1 stycznia tego roku właśnie mamy taki przepis, który coś takiego stanowi. Jeżeli nabywca dostanie od takiego sprzedawcy fakturę za transakcję, taką VAT-owską transakcję, czyli za dostawę towaru, za świadczenie usług, jest faktura, ten sprzedawca musi być na białej liście zarejestrowany jako tak zwany VAT-czynny podatnik, czyli taki, który ma prawo wystawić fakturę z VAT-em. Jeżeli nabywca dostanie taką fakturę, to przed dokonaniem płatności za taką fakturę musi sprawdzić po prostu, czy ten numer rachunku bankowego, na który robi przelew, znajduje się na białej liście. Jeżeli jest na białej liście, zrobi przelew, nie ma żadnego problemu. Jeśli go nie ma, tego rachunku bankowego na białej liście, to wtedy ma kłopot taki, że staje się ukarany w dwójnasób. Pierwszy, że dla potrzeb VAT-u jest solidarnie odpowiedzialny ze sprzedawcą za rozliczenie VAT-u, czyli jeśli sprzedawca nie odprowadzi VAT-u do urzędu skarbowego, urząd ma prawo przyjść do nabywcy i powiedzieć: nabywco, zapłać VAT za sprzedawcę z tej faktury. To jest jedna taka kara, nazwijmy. A druga kara związana jest z podatkiem dochodowym. Nie będzie można takiej faktury wrzucić w koszt. I to będzie go biło tak naprawdę w dwójnasób, bo i w VAT-ie, i w dochodowym. Kolejnym nowym obowiązkiem jest wystawianie paragonów z numerem NIP-u. Jeżeli ktoś przyjdzie do sprzedawcy, będzie w takim zwykłym, na przykład sklepie detalicznym, robił zakup na firmę, to przed wydrukowaniem paragonu powinien powiedzieć, że chce fakturę i wtedy ta osoba, ten sprzedawca, powinna zapytać o NIP. On podaje NIP i wtedy, jeżeli na paragonie się ten NIP nabija, wydrukuje się paragon z NIP-em i wtedy, jeżeli taki paragon byłby w kwocie brutto do 450 zł, to jest w ogóle faktura w rozumieniu VAT-u i nic więcej nie trzeba, z tego paragonu odliczamy VAT jako nabywca, natomiast gdyby przekroczył 450 zł, wartość tego paragonu przekracza, to wtedy, jak on przyjdzie, nie wiem, za tydzień, za miesiąc z tym paragonem, no to mu sprzedawca wystawi normalną taką fakturę do tego paragonu. To ograniczenie dotyczy tylko firm, które są zarejestrowane na VAT, czynny lub zwolniony, natomiast nie dotyczy w żaden sposób osób prywatnych. Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do nowych przepisów i pomimo braku NIP-u nabywcy na paragonie wystawi fakturę, zostanie ukarany 100% sankcją. W konsekwencji będzie zmuszony do zapłacenia podwójnej kwoty podatku VAT. No i pytanie do moich gości. Będzie łatwiej czy gorzej? Ja jestem przerażony. Jakby słuchałem, to jestem przerażony i zacząłem się bardzo poważnie, już tutaj nerwowo grzebiemy w telefonach, zastanawiać, co trzeba zrobić, nie, żeby teraz, nie podpaść. Bo teraz mogę powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć? Ale krótko. Możesz. No bo teraz Kaziu się dowiedział, że jest jeszcze coś takiego jak mikrorachunek, więc... Rachunków, te split paymenty już się pogubiłem. Oczywiście, że będzie bardziej skomplikowanie, natomiast żebyśmy wiedzieli, po co to jest robione. To jest oczywiście jeden z elementów ograniczenia wypływania pieniędzy poza system, czyli ograniczenia szarej strefy i różnego rodzaju przekrętu. Więc błąd, który znowu popełniono, nie można mówić, że będzie się upraszczać przepisy, jeżeli podejmuje się taką ostrą walkę z nadużyciami, bo ona niestety prowadzi do komplikacji. No i zmierzamy do końca naszego programu i tradycją stało się już od kilku tygodni, że na koniec mamy akcję giełda. Akcja giełda. Wiemy już, czym są indeksy giełdowe, które pomagają inwestorowi śledzić zachowanie wielu spółek jednocześnie. Grupuje się je według różnych kategorii, na przykład w zależności od branży. Dziś powiemy, jak wykorzystać wiedzę o indeksach w inwestowaniu. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Exchange Traded Fund, w skrócie ETF, to doskonały instrument dla początkującego inwestora. Po prostu naśladuje zachowanie indeksu, do którego jest przypisany, mówi analityk Albert Rokicki, założyciel portalu longterm.pl. To są takie instrumenty, które odwzorowują indeksy, takie jak na przykład WIG20, MWIG40, amerykański S&P. Polega to na tym, że ten fundusz posiada określoną część każdej akcji, która wchodzi w skład określonego indeksu. Zarobimy mniej więcej tyle, ile wzrósł indeks. Dajmy na to, amerykański S&P 500 w zeszłym roku zarobił 28%, Więc taki ETF też mniej więcej te 28% minus opłata za zarządzanie, około 0,5%, to też tyle mniej więcej inwestor może zarobić. Czyli ufamy jakiemuś konkretnemu indeksowi, a niekoniecznie musimy być znawcami poszczególnych spółek. Dokładnie tak. I największy inwestor w historii, Warren Buffett, często powtarza, że taki początkujący inwestor powinien właśnie rozpocząć od inwestowania w ETF. Historycznie, statystycznie jest udowodnione, że lepszym pomysłem dla inwestora, szczególnie początkującego, jest inwestycja właśnie w indeks. Mówimy o podążaniu za indeksem ETF-u, ale on może też być dopasowany na przykład do surowca albo do jakiegoś innego koszyka. Z czym może być powiązany taki ETF? No, dokładnie tak. Tych ETF-ów się namnożyło w ostatnich latach. Jest to najbardziej popularna forma inwestowania w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych. I są, tak jak pan wspomniał, są ETF-y i na surowce, gdzie odwzorowują na przykład spółki wydobywcze złota, srebra, miedzi, ale też i na same surowce, na kraje rozwijające się, na kraje rozwinięte. U nas to raczkuje, zdecydowanie mniejszy kapitał został tam ulokowany przez Polaków, ale myślę, że mamy dużo do nadrobienia w kolejnych latach. ETF-y są świetnym narzędziem dla początkującego inwestora, zwłaszcza dzięki niskim kosztom zarządzania. Mogą być na przykład elementem oszczędzania na emeryturę. I ciekawostka. Dla pesymistów, którzy nie wierzą we wzrosty na polskiej giełdzie, powstał indeks WIG20 Short, który zyskuje wtedy, kiedy indeks traci. Akcja giełda. A co czeka inwestorów w przyszłym tygodniu? Cały czas warto śledzić sytuację na Bliskim Wschodzie, która wpływa pośrednio również na polski parkiet. Początek nowego tygodnia przy Książęcej przyniesie prawdopodobnie niewielkie spadki, mówi Jarosław Banasiak, analityk mBanku. Cały grudzień polska giełda zachowywała się bardzo przyzwoicie, a to, co możemy obserwować już od pierwszej sesji po nowym roku, to jest naprawdę bardzo przyzwoita dynamika. W tej chwili mamy delikatny spadek na rynku. Pewnie na początku przyszłego tygodnia jeszcze będziemy mieli jakąś kontynuację tego ruchu korekcyjnego. Ale cały rok 2020 może być naprawdę bardzo interesujący. Sytuację na polskim parkiecie będziemy oczywiście śledzić w kolejnych odcinkach Akcji Giełda. Marcin Giełowicz, do usłyszenia. Akcja Giełda. No i my też będziemy mówili do usłyszenia. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa. Dziękuję panie Kazimierzu. Dziękuję bardzo, miłego weekendu wszystkim. Marek Zuber, dziękuję panie Marku. Wszystkiego dobrego, by śnieg wreszcie spadł, tak, także w innych częściach Polski, w górach. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właściwie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wyjątkowym laptopem Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 GB, oszczędzając 200 zł, płacąc jedynie 2799 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Do sukcesu? Przed siebie? Do celu? Ruszaj po swoje. Swoje nowe Audi. Odkryj wyjątkowe modele, które łączą sportowy design, niezwykły komfort i wsparcie inteligentnych technologii. Nie czekaj! Znajdź już dziś swoje Audi w najlepszej ofercie na modele z rocznika 2019. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi.